بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: والنصيحة أننا نقول للمخالف لمنهاج النبوة: ابتعد قليلا كي ترى أفضلا، لأن الإنسان إذا جعل مكتوبا أمام عينيه فقربه جدا فإنه لا يقرأ شيئا، ولكن إذا ابتعد قليلا فإنه يرى أفضلا. أسمى نصاها نكون بسيست نوانبيا ويواني خالف جيهي يوتومي كوانبا كامبالي كدوغو إلي ووني بورا زيدي. لأن الإنسان إذا جعل مكتوبا أمام عينيه، mtu akiweka kile chenye kuandikwa mbele ya macho yake، faqarrabahu jiddan akakikurubisha sana، fa innahu la yaqra'u shay'an hata soma kitu، walakin idha ibta'ada qalilan lakini yakikaa mbali kidogo، fa innahu yara afdala hapo ataona bora zaidi. إذن ابتعد قليلا كي ترى أفضل، كامبالي كدوغو ومن يكخالف جيهي وتاونا إلي وبر زيدي وراجع نفسك، إرجي نفسياك وتأمل فيما أنت عليه وما تصير إليه، نفكريا هي حالي وليونايو وما تصير إليه نحالي ينبايو نيينيا، والله المستعان. قال: فالمقصود بيان أن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث. مقصودين كما كيكون هيتي كتكات سلميك نعذاب وتنك نصريوة نوات وحديث، وات وحديث ديو وليقصديوة، والفرقة الناجية كيكون كتكات سلميك نعذاب، وهم العلماء السائرون على مسلك السلف الصالح ومنهاج النبوة. نهاوا ni maulama wenye kufuata njia ya salafu salih، watu wema waliopita na njia hii ya utume. Waman tamassaka bitariqatihim, pia na wenye kushikamana na njia yao. Min al-amma wal khassa, katika watu wa kawaida na watu maalumu، wote wanaingia katika alfirqatu an-naji au maulama، na kila mwenye kufuata njia ya maulama hao waliofuata njia ya watu wema waliopita ambayo ndio njia ya utume. Fala yuqalu inna ahla alhadithi humul ladhina ya'lamuna alhadith wa yarwuna alhadith wa yafqahuna alhadith ويعرفون شروح الحديث. هيسمو كوانبا أهل الحديث ونقصديو كمدي الفرقة الناجية نوالي ونوجوا حديثي ونوبوكي حديثي نوانزتنبوا زيل حديثي نقجوا شريه ز حديثي ولمع علماء وحديثي. لا، بل هؤلاء علماء الفرقة الناجية، هوا نمع علماء وكيكوني هيكي كتاكاتو سلميكا نعذابو. وأما العامة الذين يسيرون على منهاجهم في الاعتقاد، أما واتو وكويدا ونوكويندا كتكنجياو هاو معلما كتك اعتقادي، وفي منهاج الحياة نكتكنجيا يوحاي فيما يتعلق بالمعاملات والسلوك والأخلاق، katika mambo yanayohusiana na muamalat، kuuza kununua، wasuluki wal akhlaq na tabia za kiislamu، wama ashbaha dhalik na anaofanana hao، fahaulai maahum، hawa watu hao wa kawaida pia wako pamoja na maulama katika kwamba ni filqatun najia. وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نهاوا ديو علي وقصدي أمتومي صلى الله عليه وسلم علي بسما ما أنا عليه اليوم وأصحابي علي بوليزوا ni kikundi gani hicho kitakachosalimika na adhab? Qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa juu ya manhaj na njia nilionao mimi hii leo na masahaba wangu. Kwa hiyo kwa kauli hii wanaingia maulama na wanafunzi na wasiokuwa wanafunzi, watu wa kawaida wanaofuata njia hii pia wanaingia katika kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Wakadhalika fi qawlihi fi riwayatil ukhra humul jamaa, vile vile maneno ya Mtume sallam katika riwaya nyingine alipoulizwa ni kikipi kikundi hicho kitakacho salimika na adhab, qala aljamaa, nil jamaa. Hasa jamaa pia wanaoingia hao maulama na watu wa kawaida ambao sio maulama wala situlabu la ilmi, lakini wanafuata njia hii hii iliyofuata na maulama, njia ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo ahlul hadith si wale maulama peke yao, ahlul hadith si maulama peke yao, bali ni wanafunzi na wasiokuwa wanafunzi. Almuhimu mtu afuate njia hii ya salafu salih, anaingia katika aljamaa na anaingia katika ma ana alayhi alyawma wa ashabi. ثم قال الشيخ حفظه الله: واعلم أيها الموفق المهدي إلى منهاج النبوة. جوا أي من يكون في قشوة من يكون غزوة كفوات جيئية وتومة، أن أهل البدع سيرمونك من كل صوب. جوا وما واتوا بدع وتكتبليا كتك كلا وباني سيرمونك min kulli saubin, watakutupilia mbali kwa kila upande. Wa anna ahla al-ahwai min al-hizbiyin wa ghayrihim sayajlibuna alayka bi khaylihim wa rajilihim min kulli hadabin. Pia jua kwamba watu wa ahwa, watu wa bid'a ambao ni mahizbi na wengineo, watakuletea bi khaylihim, yani kwa farasi wao, kwa vipando vyao na mendo yao ya miguu, kwa kila upande watakujilia ili wakupoteze na wakutoe katika njia hii. Watakuletea wewe kila jambo na kukuita majina mabaya, salafia jadida, sijui nini. Fasta'idh billah, takaifadha kwa Allah, innahu huwa samiul alim, yeye ni mwenye kusikia ni mjuzi. Na ndiyo ilivyo, na ndiyo ilivyo, watu wa bid'a na mahizbi wanaitia da'wa hii kila doa, na kila majina maovu wanaitupia da'wa hii ili watu wawatoe na kuwachukiza na da'wa hii. Waqad qassa al-Imam Shatibi rahimahullah tarafan mimma 'anahu min idha'i ahli al-bid'a. Alizungumzia al-Imam Shatibi rahimahullah sehemu katika mambo ambayo yalimpata, ambao ni maudhi ya watu wa bid'a waliomuudhi, maudhi waliokuwa wakimuudhi ahlul bid'a, al-Imam Shatibi. Thumma qala fakuntu ala halatin tushbihu halata al-Imam ash-Shahir ibn Battah al-Hafidh ma'a ahli zamanihi, nikawa katika hali inayofanana na hali ya al-Imam ash-Shahir al-Mashhur ibn Battah al-Hafidh pamoja na watu wa zama zake. Nilikuwa katika hali inayofanana na hali ya huyu Imam ibn Battah alivyokuwa pamoja na watu wa zama zake. Idh haka an nafsihi faqal, kwa sababu ibn Battah alielezea nafsi yake na kusema: ajibtu min hali fi safari wa hadari, asema nashangaa hali yangu katika safari yangu wa hadhari na kuwa niko mjini, niko safari au niko mjini kwangu, ma'al aqrabina minni wal abadin, pamoja na watu waliokuwa karibu na mimi na watu walio mbali na mimi, wal arifin, na wenye kunijua, wal munkirin, na wasionijua. Nashangaa hali yangu fi safari, nikiwa katika safari yangu, wa hadhari na niko mjini kwangu, ma'al aqrabina minni wal abadin, pamoja na watu walio karibu na mimi na walio mbali, wal arifina wal munkirin, na wenye kunijua na wasionijua. Fa inni wajadtu bi makkata wa khurasana wa ghayrihima min al amakin akthara man laqitu biha muwafiqan au mukhalifan. Asema kwani mimi nilipata kule Makka na Khurasan na miji mingine isiyokuwa hiyo katika amakin, akthara nilipata zaidi, man laqitu biha, kuliko niliyokutana nao katika miji hiyo, muwafiqan au mukhalifan, ima mwenye kuniwafiki mimi au mwenye kunipinga mimi. Daani ila mutabaatihi ala ma yakuluhu, alilingania ni mfuate anayoyasema yeye, wa tasdiki kaulihi, na kuyasadiki maneno yake, wa shahadati lahu, na kuyashuhudia. Fa in kuntu saddaqtuhu fima yakulu, nikiwa mimi namsaddiki katika anayoyasema, wa ajaztu lahu dhalika, na nikamuidhinisha hayo aliyoyasema kwamba yako sawa, kama yafaaluhu ahlu hadha zaman, kama wanavyofanya watu wa zama hizi, kumkubalia mtu na kumwafiki mtu, nikimwafik samani muwafikan, ananiita mimi ni muwafik, mwenye kumwafik. Wa in waqaftu fi harfin min qawlihi, nikisimama upande mwingine wa maneno yake, aijanibin min qawlihi, wa fi shay'in min fi'lihi, nikisimama katika jambo katika vitendo vyake, nikasimama upande mwingine, thamani mukhalifan, ananiita ni mukhalif. Nikimwafiki ananiita ni muwafiqan, na nikimkhalif, nikimpinga, ananiita ni mukhalif. Wa in dhakartu fi wahidin minhuma anna alkitaba wassunnata bikhilafi dhalika waridun, nikimtajia mmoja katika hao kwamba Qur'ani na hadithi imekuja kinyume cha hayo maneno yake, samani kharijian, ananiita ni khariji. Nikimtajia fi wahidin minhuma, kwa mmoja katika hao, aidha muwafik au mukhalif, kwamba Qur'ani na hadithi zimekuja kinyume cha maneno yake na vitendo vyake, samani kharijian, ananiita ni khariji min al-khawarij. Wa in quri'a alayya hadithun fi at-tauhid, nikisomewa hadithi katika tauhid, samani mushabbihan, ananiita ni mushabbih, mwenye kumfananisha Allah na viumbe vyake. Wa in kana fi ar-ru'ya, akiwa katika ru'ya, ile itikadi ya kumuona Allah, kwamba Allah ataonekana kule janna na waumin, yeye ikiwa katika upande mwingine, samani salimian, ananiita ni salimi, yani katika upande wa ruya, kwamba yeye anapinga kumuona Allah, mimi nathibitisha kwamba Allah ataonekana, yeye anapinga. Nikisema hivyo samani salimian, ananiita ni salimi. Salimi ni yule anayetakidi kwamba hakuna mashiatullah, hakuna kutaka kwa Allah katika mambo ya wanadamu wanaoyafanya, hayana mashiatullah, watu wanafanya kwa hiari zao bila kuingiliwa na kutaka kwa Allah, ndio salimi. Wa in kana fil iman, ikiwa katika masala ya iman, samani murji'an, ananiita ni murji, yani murji ni wale wanaitakidi kwamba imani peke yake inatosha bila amali yoyote. Kama swala ya iman, nikimuelezea iman ni kadha na kadha, samani murji'an, ananiita ni murji. Wa in kana fil a'mali, ikiwa ni katika masala ya amal, samani qadariyan, ananiita ni qadari, wale nufatul qadar, wanaopinga qadari ya Allah. Wa in kana fil ma'rifa, ikiwa katika ma'rifa, kwamba iman ni kumjua tu Allah, samani karramiyan, ananiita karramiyan. Wa in kana fi fadaili Abi Bakr wa Umar, samani nasibiyan, ikiwa ni katika kuelezea fadla za Abi Bakr na Umar, ananiita ni nasibi, Nasibi ni wale ni yule mtu ambaye anawachukia Ali na Ahlul Bait, hawa ndio nawasib. Kwa ikiwa katika fadhali za Abu Bakar na Umar ananiita ni nasibi. Wa in kana fi fadhaili Ahlul Bait, ikiwa katika kuelezea fadhila za Ahlul Bait, samani rafidhian, ananiita ni rafidhi. Wa in su'iltu an tafsiri ayatin au hadithin falam ujib fihima illa bihima, samani dhahiriyan, nikiulizwa kuhusu tafsiri ya aya au hadithi, falam ujib fihima illa bihima, nisijibu kwa maswali hayo ya tafsiri ya aya au hadithi isipokuwa kupitia aya yenyewe na hadithi, yani dhahiri zao, samani dhahiriyan, ananiita ni dhahiri. Wa in ajabtu bighairihima, nikijibu kinyume cha hivyo, samani batiniyan, ananiita ni batini. Wa in ajabtu bitawilin, samani ashariyan, nikijibu kwa kufanya tawili ya sifa za Allah, ananiita ni ashari. Wa in jahattuhuma, nikipinga hayo, samani mu'taziliyan, ananiita ni mu'tazili. Wa in kana fi sunani mithla alqira'a, samani shafawiyan, ikiwa katika upande wa hadithi mfano wa kusoma Qur'ani, kwamba hadithi na Qur'ani zote ni wahi, samani shafawiyan, ananiita ni shafawi. Shafawi pia katika itikadi zao ni kwamba hakuna mashiatullah, hakuna kutaka kwa Allah, mambo yanakwenda ya kilimwengu na walimwengu na watu wanafanya bila kutaka kwa Allah. Wa in kana fil kunuti, samani hanafiyan, ikiwa ni katika kunuti, ananiita ni hanafi. Wa in kana fil qur'ani, ikiwa katika qur'ani, samani hambaliyan, ananiita ni hambali. Wa in dhakartu rujhana ma dhahaba kullu wahidin ilayhi min al akhbar idh laysa fil hukmi wal hadithi muhabatun qalu ta'ana fi tazkiyatihim. Wa in dhakartu rujhana ma dhahaba kullu wahidin ilayhi, nikitaja kauli yenye nguvu ya kila mmoja katika hayo aliyofuata katika hao ulamaa almadhahib, nikitaja kauli yenye nguvu kwa ile aliyofuata kila mmoja katika hao min al akhbar, qala idh laysa fil hukmi wal hadithi muhaba, kwani hakuna katika kuhukumu na katika hadithi muhaba, upendeleo na kupendelea kauli. Qalu ta'ana fi tazkiyatihim, anasema amewatia illa katika tazkia yao kuwatakasa hao maaimmatul madhahib, maimamu wa madhahib amewatia illa katika tazkia yao. Thumma a'jabu min dhali, kisha nachangaa kwa hayo, annahum yusammunani fima yaqrauna alayya min ahadithi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma yashtahuna min hadhihi al-asami, kisha nashangaa katika hayo kwamba wananiita, fima yaqrauna alayya, katika walionisomea katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wananiita majina wanaotaka katika majina haya, ma yashtahuna min hadhihi al-asami, wanaoyapenda katika majina haya wananiita, wa mahma wafaqtu ba'dahum, vyovyote nitakavyowafiki baadhi yao, adani ghairuhu, ananifanyia uadui mwingine, nikimfuata huyu nikimwafiki huyu mwingine ananifanya mimi ni adui yake. Wa inda hantu jama'atahum, nikiwafanyia mudahana na kuwabembeleza baadhi yao au kundi lao, ashattu Allah tabaraka wa ta'ala, intamudhi Allah tabaraka wa ta'ala, walan yughnu anni min Allahi shay'a, wala hawatanitosheleza mimi na Allah jambo lolote, wa ana mutamassikum bil kitabi wa sunna, mimi ni mwenye kushikamana na Qur'ani na hadithi, wa astaghfiru Allah alladhi la ilaha illa hu wa huwa al-ghafurur rahim. Hiki ndiyo kisa cha huyu Ibn Battah al-Hafidh pamoja na watu wa zama zake waliokuwa wakipotoka ambao hawako katika njia sahihi, akimfuata huyo akimueleza hivi anamwambia hivyo sivyo, akimfuata huyu mwingine afanya ni adui wake. Kwa hiyo hatimaye sema ana mutamassikun bil kitabi was sunna wa astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu wa huwa alghafurur rahim. Na hivi ndivyo inavyotakiwa kila muislamu, vikitokea vikundi vingi awachane na vikundi vyote, ashikamane na kitabu na sunna peke yake. Qala ash-Shatibi rahimahullah hadha tamamu al-hikaya, hiyo ndio ukamilifu wa hikaya hiyo ya huyo Ibn Battah. Faka'annahu rahimahullah takallama ala lisani al-jami', kama kwamba amesemea ndimi za wote au lugha ya wote. Faqalla ma tajidu aliman mashhuran au fadilan madhkuran illa waqad nubidha bihadhihi al-umuri au biba'dhiha, ni uchache kupata alim mwanachuoni mashhur au fadilan mwanachuoni bora mwenye kutajwa, isipokuwa nubidha bihadhihi al-umuri au ba'dhiha, alitupiliwa mbali kwa mambo haya au baadhi yake, na kutiwa majina mabaya na kuitwa majina mabaya. Hakuna mwanachuoni isipokuwa alifanywa kama hivi. Lianna alhawa qad yudakhilu almukhalifa, sababu ile hawa inamuingilia, mara nyingi inamuingilia yule mukhalif mwenye kupinga njia hii, anaingiliwa na hawa za nafsi. Bal sababu alkhuruji ani sunna aljahlu biha walhawa almuttaba'u alghalibu ala ahli alkhilaf, bal sababu ya kutoka nje ya sunna aljahlu biha, ni kutoijua sunna na hawa matamanio ya nafsi yanayofuatwa, ambao ndio waliowashinda hawa watu wanaopinga njia hii. Ima liljahlu biha, kutojua sunna, wal hawa almuttaba'u alghalibu ala ahli alkhilaf, na ile hawa matamanio ya nafsi ambao yanawashinda hawa watu wanaopinga. Fa idha kana kadhalik hamala ala sahibi sunna annahu ghairu sahibiha, ikishakuwa hivyo hamala ala sahibi sunna, anamchukua huyu mtu wa sunna kwamba si mwenzake, ghairu sahibiha, waraja bitashnii alayhi, na hurejea kumtia majina mabaya, wattaqbihi liqawlihi wa fi'lihi, na kuyafanya mabaya maneno yake na vitendo vyake, hatta yunsaba hadhihi almanasib, mpaka ananasibishwa na nisba hizi na majina haya maovu. Kwa hiyo hawa mukhalifin wanaokhalifu na kupinga njia hii, ile hawa imejaa katika nyoyo zao, na ndio maana wanawabeza na kuwapa majina mabaya hawa watu walio katika manhaji hii ya haki, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nas'alullah an yarzuqana at-tajarrud liwajhihi wal-ikhlas lahu wal-mutaba'ata linabiyhi wat-tamassuk bisunnatihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tunamuomba Allah aturuzuku at-tajarrud, kutakata na hawa kwa ajili ya uso wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kumfuata mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kushikamana na sunna za mtume wake. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.